много теплее за стеклом, но в злые морозы хожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Долго думал вас растит зимой, о, белые розы, и в мир уводит холодных ветров. Кто выдумал вас расти зимой, о, белые розы, и в мир уводить жестоких вьюг холодных ветров. Дней, и оставляю вас умирать на белом холодном окне. Bye. Wiedzą Państwo, że nawet taka piosenka, melodia może przysporzyć fakt, że wracają nam wspomnienia dawnika. Wprawdzie nie jest to historia jakaś odległa, ale warta, warta naszych wspomnień. Kolorowe jarmarki, znane zresztą kolorowe jarmarki autorstwa osoby związanej z Białymstokiem, pana Laskowskiego Janusza. Są to lata, kiedy ta kultura zupełnie inaczej wygląda. Nie ma internetów popularnych, nie ma Facebooków. Ludzie się organizują na tak zwanych prywatkach, dowódkach. Każdy, co ma, to niesie ze sobą i się, że tak powiem, życie towarzyskie toczy. Można wpaść do baru oczywiście na przysłowiową lunetę z meduzą. Co to było luneta z meduzą? Bardzo dobrze. Dwie setki galaretek. No właśnie. Mówi się, że okres PRL-u to taki niefajny, ale jeżeli spojrzeć o kulturę, jaka wtedy panowała, jak się, że tak powiem, wolny czas spędzał, to patrzy się troszeczkę na to z takim rozrzewnieniem. Troszeczkę wracając do tych czasów, zaproszę Państwa na rynek, obserwujemy, co z tego PRL-u zostało nam